الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورة مباركة مزمل الجملة سورة هاي مكي بعض علما آیه 10، 11 و 20 از او را مدنی می داند. دارای 20 آیه و 2 رکوع در ترتیب تلاوت 73 سورت است. و تسلسلش حسب نزول 3 سورت است بعد از سوره مبارکه قلم نازل گردیده. ایک سوره مبارکه جمله سوره های ابتدایی قرآن کریم است و لحن آیه ها نشان می دهد که در میان آیه های سوره فاصله زمانی وجود دارد که بعضی از مفسران گفتند که در حدود انتها 10 سال. سوره مبارکه دارای محتوای بسیار بزرگی است. از جملهش پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن کریم دعوت می کند و برای پذیرش یک برنامه سنگین او را آماده می سازد. سوره مبارکان حضرت صلی الله علیه و سلم را به صبر و مقاومت و مدارا با مخالفین در این مقطع دعوت می کند. سوره مبارکه بحثای پیرامون معاد و ارسال حضرت موسی ابن عمران علیه السلام به فرعون علیه اللعنه و سرکشی و سپس عذاب دردناک او را بیان می کند. سوره مبارکه دستورات شدیدتری را که در آغاز سوره پیرامون قیام شبانه آمده بود به خاطر گرفتاری های مسلمانان تخفیف می دهد. سوره مبارکه در آخرین بخشش بار دیگر دعوت به تلاوت قرآن و خواندن نماز و دادن زکات و انفاق در راه الله جل جلاله و استغفار مسلمانان را فرا می خواند. امام حاکم از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام انگامی که آیه مبارکه یا سوره مبارکه یا ایها المزمل نازل گردید با اندازه عبادت را زیاد میکرد که حتی قدمهای مبارک پندید. بعد الله جل جلاله برش آیه دیگر نازل میکنه که ای پیامبر فقره او ما تیسر من القرآن، بخوان در قیام لیلت آنچه که برد آسان باشد و سبک باشد برایت از قرآن کریم. سوره مبارکه از جمله سوره هاییست که یک پیام عظیم را برای ما شما پیشکش میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای پیچنده جامعه خود، ای پیچنده جامعه را در خود، قم اللیل الا قلیلا، استاده باش در شب مگر اندکی، نصفه نیمی از شب را، او انقص منه قلیلا، یا کمی از آن کم کن، نصفه نیمی از شب را، او انقص منه قلیلا، یا کمی از آن را کم کن. اول نکته خود داریست که مزمل در اصل متزمل بوده و معنای پیچندن تکه برخیشتن. در اینجا خطاب به یک عبارت است که ای کسی که تو لباس نبوت و دعوت را در خود پیچانده ای، بنان فرد عادی نیست، انگامی که این لباس را بعد خود گرفته ای مسئولیتت را باید بفهمی. از دو وجه، یکی ارتباطت همیشه با الله جل جلاله قائم نگه دار، و از طرف دیگر بعد از اینکه تو خلعت رسالت را برتن کردی، مردم در مورد امور دین و چگونگی نزدک شدن خود با خدا از تو پرسان میکند و از تو میخواه الهام بگیرد و تو را الگو تعیین بکند، روی ای اساس مسئله عادی نیست. پس بناهن ای اصل را که در خود پیچانده ای و الله برای تو نصیب گردانیده، جهت شکرانه از این و قیام تو با الله جل جلاله و و رسیدن تو به مطالب عمده و کامیاب شدن تو بر دشمنانت میخواهد که همیشه با الله باشی و رابطت با الله جل جلاله حفظ باشد. بناهن قم اللیل، استاده باش در شب، الا قلیلا مگر اندکی را. مسئولیت رسالت و اصلاح امت به اندازه کار سترگ و بزرگ است که او نمیشود به خواب سپری شود و به دست بیاد، نمیشود که در رابطش بی تفاوت بود، نمیشود که به کوشش کم به دست بیاد. بناهن کار است که همیشه باید معاونت الله و همیشگی الله و اعتماد الله را به خود باید داشته باشی و ای به دست نمیره مگر که تو استاده شوی در شب، الا قلیلا مگر اندکی را. چقدر باید استاده؟ نصفهو، اقلا نیم شب به الله جل جلاله استاده باش و از الله جل جلاله کمک بخوای تا که تو را معاونت بکند. اوین قسم منه قلیلا، یا کم از آن کم کن، او زید علیه، یا زیاد کن بر نیم شب. ببین که اقلا نیم شب یا از نصف شب کم، او زید علیه یا بر نصف شب بیشترش بکن. پس حالات را خودت میفهمی. هر قدر که در رابطه با جامعیت آگاهیت بیشتر بوده باشد، در رابطه با دعوت آگاهیت بیشتر باشد، پس به امو اندازه کوشش بکن در رابطه با الله جل جلاله باید وقتی بیشتر بدی تا که خداوند متعال الطاف خود را بر تو نازل بکند. با الله خو استاده میشی. رابط در بین تو و در بین الله چی است؟ کتاب الله جل جلاله. بناهن میبینیم که میگم یک حاکم است که الله است، یک محکوم علیه است که ما و شما هستیم. رابطه در بین حاکم و محکوم علیه توسط حکم تنظیم میشود و حکم چی است؟ قرآن کریم. بناهن ورتل القرآن ترتیلا، و واضح بخوان قرآن کریم را، واضح وقفه وقفه، کلمه به کلمه درست او را ادا بکن. قرآن کریم را تلاوت بکن واضح واضح. ایتو نشه که قاریه ما را زود زود بخوانی. ایتا درست تلاوت بکن، پابرجا تلاوت بکن، وقفه ای تلاوت بکن. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چنین تلاوت داشت: الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. زود یک دفعه نخوان که کوشش بکنی کلش را یک نفس خلاص بکنی. او زید علیه، یا زیاد کن بر آن، و رتل القرآن ترتیلا، واضح بخوان قرآن کریم را واضح، وقفه وقفه، کلمه و کلمه باید ادا بکنی. ببینین که الله جل جلاله برای پیامبر علیه السلام آهسته آهسته ظرفیت میده. یک بار میبینیم که شرح شق صدر میشود. بعد الله جل جلاله ای را خواست که باید به طرف چوپانی برود و در اوجا عالمی از معنویت را بگیرد و تنها بی اندیشد. بعد الله جل جلاله در دلش انزوا و گوشنشینی را داد و باید تنها بوده باشی و بیشتر باید بی اندیشی در معرفت ذات الله جل جلاله و مسئولیت تو که برای جامعه بشری داری. و انگامی که حضرت جبرائیل امین علیه السلام ایره برش میگه بخوان، و اون میفرماید که من خواننده نیستم، در آغوش میگیره و فشارش برش میدهد. در حقیقت یک پیام برش میدهد و او را از یک مرحله معنوی به مرحله دیگر انتقال میدهد. بعد برش داده میشه که اقرا باسم ربک الذی خلق. انگامی که پنج آیه برش داده میشد و پیش حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها میاد و برش میگه که مرا بپیچانید و مرا بپیچانید. از بسی که لرزش گرفته بود چند چیزی را بر بالایش مندازد و در رابطه به ای گرفتن و ایلا کردن و دادن ای آیات تشویش میکند که چی رقم است؟ آیا اعصاب ما خراب نیست؟ آیا ما چی را دیدم؟ و حضرت ام المؤمنین برشن که نه، خداوند متعال تو را هیچگاه ذلیل نمی کند، هیچگاه ذلیلت نمی کند، زیرا آن صفاتی که تو داری و آن اعمالی که تو اجرا میکنی توسط او خوبی که تو داری خداوند تو را در حفظ و پناهت نگاه میکند. بعد ملائکه برش میه یک فطره وحی پیدا میشود و در فطره ملائکه برش میه، جبرئیل برش میه، میگه السلام علیک یا رسول الله. درود سرش من ولی وحی مجدد برش نمیده، بلکه میگه قرآن زیاد تلاوت بکن، زیرا ظرفیت تو را باید بلند ببرد، در تو باید جای داده شود که الطاف را باید بگیری و رتل القرآن ترتیلا، و ای الطاف و ای ظرفیت توسط تلاوت قرآن کریم بیشتر می شود. پس هر مسلمانی که خواسته باشد که ظرفیت معنویش بلند برود و قرب الله برسد و جایگاه نور الهی گردد، قرآن بیشتر تلاوت بکند. به عوض از اینکه برود چیزای ما در افغانستان رواج داریم اورادای دیگر را زیاد تلاوت میکنند. ای تو کسا را به رسمیت میشناسم که هر روز بیش از 2 ساعت خود را به وردها میدهد و به قرآن کریم به نیم پاره هم وقت نمیدهد، و حالا که اصل موضوع در ایجاست، قرآن زیاد تلاوت بکن و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن واضح واضح بخوان، نشود که تو تیز تیز بخونی نفهمی که چی گفت، الله با تو چی صحبت کرد، چی امر برات کرد، از چی تو را باز داشت، با چی تو را فرا میخواند، کدام صفات رو باید داخل جای بدی و از کدام صفات باید کنار بگیری. این در وقتی میشه که انسان قرآن را آهسته واضح و با تأمل بخواند. چرا باید نیم شب و بیشتر از شب یا کم شب تو باید به الله ایستاده شوی؟ به خاطر که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر آن ما القا میکنیم علیک بر تو قولا ثقیلا، سخن بسیار گران و سنگین را بر بالای تو، سخن بسیار گران و سنگین را نازل میکنیم. تو باید ظرفیت معنویت به اندازه قوی باشد که در مقابل دشمن بتانی ایستادگی بکنی، تو عقب نروی، و این ظرفیت را باید داشته باشی. یکان بار در عالم هم میبینیم خب بعضی کسایی که ما و دفعه گذشته هم عرض کرده بودم که امی پیرا دو نوه است و مردم افغانستان محروم امی یکش است و ای دوم جعلی برش جور شده، یکی پیر طریقت است یکی پیر ارشاد. قبل از اینکه یک مسلمان طریقه میت اول ارشادش میکنه، او را از نظر علم و از نظر معرفت دینی او را به یک مرحله باید برسانه. او بیچاره دین هیچ یاد نداره، میگیرش از چیزای برش میت اوراد اوراد اوراد، یک وقت میبینه که دیوانه میشه، دیوانه میشه، باز نام خود چی میونه، والا صاحب بسیار ولی پخته است. یک نفر طریقه را گرفته بود در راه میرفت، یک بیچاره سلام الله صاحب نامش نمیگیره، در راه روشن او را گرفت دیگه سر چپا تق تق زده میره، او سر خود پایین گرفته، خیر از پیش دور کرد اون طرف شو با چی میگه، والا صاحب شیطانا سر تو استاد بود، ما رفتیم شیطانا را از تو دور کردم، او را دیگه در روش دادم میرا، ولی نمیه که ما احمق شدیم بیعقل شدیم، ولی اینی رقم چیزی که کسی که ظرفیت ندارد نمیفهمد، از جان خود که دین جور میکن با دیوانه میشه. باز خوش هم است که پیامبر خدا نگفته که اقا ذکر بگو که مردم بر دیوانه بگوی، استغفرالله، احادیث درست ترتیب بدین، صحیح باید بگوین و باید تو نگو این دین دین عزت، این دین آدم بیعقل نمیکند، الله شاهد است دین که تو را بیعقل کرد والله مو دین نیست، دین به تو عقل بیشتر میدهد. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از هوشیاری یک مسلمان بترس که به نور خدا برات میبیند و دیوانه نمیشود. بنان طریقه ای که انسان را دیوانه میکنه بفهم که طریقه نیست، ظرفیت دیگه هم باید بلند برد. چرا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخن بسیار گران را بر بالای تو نازل میکنیم ای پیغمبر. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، هر آن قیام شب، هر آن قیام شب برای عبادت، هي اشد وطئا، یقین آن سختتر است از روی در نماز. همین قیام لیل در نماز به خاطر برخاستن به نماز این بسیار سخت است، و اقوى مقيلا، و از طرف دیگر پایدارتر است از حیث خواندن. خواندن قرآن در نماز این سخت‌تر است در نماز، و از طرف دیگر پابرجاتر برای حفظ و برای قیام. از این خاطر در تجربه هم ثابت شده، میبینید در زندگی ما شما به تعبیرات تفاوت میکنه، بسیار آیات ها را ما شما حفظ داریم که در نماز خواندن نمیتونیم، کسی که باز در نماز هم آیات ها را تلاوت کرد بسیار پابرجاتر است. اگر میخوای قرآن که بسیار سخن گران است در نماز بر تو باید بیاید و در نماز تو را باید بخوانی. چرا؟ ان ناشئة الليل، هر آن قیام شب برای عبادت، هی اشد وطئا، یقینا زیاد سختتر است از حیث از حیثش روز کرده از روز کرده قیام شب سختتر است و اقوى مقیلا و پایدارتر است از حیث خواندن شب که تو نماز بخوانی و فضا آرام بوده باشه کسی دیگری نباشد این سختتر است ولی و اقوى مقیلا پایدارتر است از حیث خواندن بس تو خوب فکر خوبتر کرده میتونی رسایت بیشتر است و رابطت با الله جل جلاله قائم می شود با وصف ذکر ان لک فی النهار صبحا طویلا مسلما برای تو در روز در طول روز صبحا طویلا تلاش مستمر و طولانی است دعوت میکنه که تو شب چی بکو شب به الله استاده باش قیام بکو با وصف که این سختتر است نسبت به روز ولی پایدارتر است و معنای این را نمیدهد که تو روز عبادت الله را ترک بکو در روز ملتفت نشو ان لک فی النهار صبحا مسلما برای تو است در طول روز صبحا تلاش مستمر طویلا و طولانی واذکر اسم ربک یاد بکو نام پروردگارت را و تبتل الیه تبتیلا و منقطع شو بسوی او تبتیلا با انقطاعی و تنها با او دل ببند و تبتل الیه تبتیلا تنها با الله جل جلاله دل ببند دیگه مسائل اطراف تیلا بکو زیرا تو خلعت خلافت خلعت نبوت و رسالت را برتن کردی بنان کل فکرت در رابطه به دعوتت بگی این مسئله ایزی که دشمن چی میکند این مسئله که نان چطو میشه اولاد چطو میشه فلان ایره بگذار والله یعصمو کمین الناس الله تو را باز نگاه میکنه از مردم کارهای دیگه تا باز الله میکند آنچه که مهم است هدفت است کل هم و فکرت و او بگی تبتل انقطاع است برای یک هدف و به معنی است که انسان با تمام قلب به الله جل جلاله متوجه باشد و از ما سوای آن قطع بکند رابطه خود را چرا باید نام پروردگارت را همیشه بگیری و به او باید منقطع شوی و تنها به او دل ببندی رب المشرق والمغرب خاطر که او پروردگار مشرق و مغرب است لا اله الا هو نیست معبود بر حق جز او فاتخذه وکیلا پس بگی تنها او را کارساز تنها او را کارسازت بگی دیگه کارسازها را قطع بکو در هر محوری که برات مشکل آمد چی بکو؟ با الله ارتباط بگی در دنیای تا مشکلات پیدا کردی؟ با الله رو بیار در رابطه به مسائل معنویت هم مشکلی پیدا کردی؟ با الله جلو جلو بخوا که بست برات بیارد وصبر صبر بکو در مقابل مشکلات صبر بکو در مقابل ازی که تو از شهوات و صبر بکو به اوامر الهی و نواهی الله جل جلاله وصبر شکیبا بوده باش از آن پیامی که برات داده میشه از او عقب نرو وصبر علی ما یقولون صبر بکو در برابر آنچه که میگوین کافر مشرک و بیدین و هجرهم هجرا جمیلا و ترک و نشان را ترک کردن بسیار نیکو صبر بکو در مقابل گفته های منکرین دین و هجرهم هجرا جمیلا و ترک و نشان را ترک کردن نیکو معنی چی؟ اگر اونها برات میگه که تو دیوانه هستی تو شاعر هستی تو مجنون هستی تو کاهن هستی این سخنان تو را در تشویش نندازد بلکه در مقابل تو اونها را بعد نیک ترک کردن ترک بکو نیک ترک کردن ایست که رابطه تو ترکش نگو که رابطه دیگه قطع شد تو مسئول هستی هرگاه او بر تو دیوانه و مجنون اینو آن گفت تو ایتو مجلس را ترک که بار دوم پس بتنی پیامت بر سرز بکنی مجلس را به اساس یک گفته ترک نکو که بار دوم رابطه قطع شد خب خیبایی مردم چی می شود که چون این گستاخی در مقابل پیامبر ما علیه السلام می کند و ذرنی و بگذار مرا و المکذبین و تکذیب کنندگان را اولی نعمت صاحبان نعمت را و مهلهم قلیلا و مهلت بده ایشان را قلیلا اندکه چقدر برنامه میگه کامیاب میشی 100% بگذار مرا و تکذیب کنندگان را حالش بر ما بگذار او تکذیب کننده ای که در نعمت الهی زندگی میکند و مهلت بشه یک چند روز برش مهلت دادن تو برش مهلت بده وقت بده ضرورت دارد به ای که اصلاح شوند یعنی معنا چی؟ کسی که تو او را دعوت میکنی به حق، تو خب اقلا وقت خب برش قائل شو که پیام خو یک بار بگیرد. چطور ممکن است که کسی را ما الف بی تی سی را برش نگفته باشیم و تقاضا از پیش میکنی که خوب آدم شود؟ بنان تو صبر بکو در مقابل اذیت کفار و مهلت هم برش بده تا که پیامش تو را بفهمد. و از طرف دوم بگذار مرا و تکذیب کنندگان را. جزای تکذیب کنندگان را ما میتیم، بدبخت ما اونها را میسازیم. چرا مرا تنها بگذاری؟ ان لدینا انکالا و جحیما، مسلما نزد ما قیدهای و غلها و زنجیرهاست و جحیما و آتش است. ان لدینا انکالا، نزد ماست قیدها، زولانه ها پیش ما است، و جحیما آتش هم پیش ما است. و طعاما ذا غصه، و غذای گلوگیر، و عذابا علیما، و عذاب بسیار دردناک. هم زولانه ما داریم، هم آتش سوزان ما داریم، هم غذای گلوگیر ما داریم، و هم عذاب دردناک، کلش ما داریم. این انسانی که با تو ستیزمی ایره بر ما بگذار. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. یوم ترجف الارض، روزی که بجنبت زمین، والجبال و کوها، وكانت الجبال و شوان کوها، كثيبا مهيلا، مانند تل ریگ روان. كثيبا مهيلا، تل ریگ روان. یکی ریگ است اگر فکرتان باشه او که می رود در زیر می زنه، آهسته آهسته سستش میکنه و پایین می افته، و ریگ ایشگاه نمیتونه استقامتی داشته باشه. مثلا دارم میگه بند ریگی، به این معنا که یگان دفعه میبینی که از بیخ سراخ شده و افتیده باشد. انا ارسلنا الیکم، هر این ما میفرستیم در میان شما رسولا، پیغمبری، شاهدا علیکم، گواهی دهنده بر بالای شما، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، طوری که فرستاده بودیم به سوی فرعون رسولا، پیغمبری را. ما برای شما چی میکنیم؟ پیغمبر را میفرستیم، مثل که به بنی اسرائیل پیغمبر را فرستاده بودیم. با موسی چی کردن؟ فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کرد فرعون آن پیغمبر را. فاخذناه، پس گرفتیم او را، اخذا و بیلا، به گرفتن بسیار سخت. فکیف تتقون، پس چگونه خلاص میشوید؟ این کفرتم، اگر باقی ماندید به کفر خود. این کفرتم، اگر باقی ماندید به کفر خود. یوما یجعل الولدان شیبا، از روزی که میگرداند کودکان را پیر. چطور باز خلاص میشه از اون روزی که کودکان را پیر میکند؟ از اون روز خلاص میشی؟ اتو روزی که نسما و منفطر به، آسمان پاره میشود در آن روز. سما و منفطر به، آسمان از حول آن پاره میشود. کان وعده مفعولا، هست وعده الله جل جلاله مفعولا کردنی، وعده الله شدنی هست و او صورت میگیرد. ان هذه تذکره، هر ان این پندیست، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ان هذه تذکره، مسلما اینی آیه که به حضور تلاوت شد، یا این پیغمبری که به سوی شما آمد، و این قرآنی که بر بالای شما تلاوت کرد، این کلش محض پند است. فمن شاء، پس هر که خواهد، اتخذ، که بگیرد، الى ربه، به سوی پروردگارش، سبیلا، راه را. ان ربک مسلما، پروردگار تو یعلم، میداند، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، که تو قیام میکنی قریب به دو ثلث از شب، و نصفه، و قیام میکنی نیم شب، و ثلثه، و ثلث شب نیز قیام میکنن، و طائفت من الذین معک، و نیز قیام میکنن با تو جماعه از همراهان تو. پروردگارت میدونه که تو قیام میکنی قریب به دو ثلث شب، قیام میکنی به نیم شب، و ثلث و به ثلث شب، و طائفت من الذین معک، و نیز قیام میکنن جماعه از همراهان تو. والله، بشک الله جل جلاله، یقدر اللیل و النهار، الله جل جلاله اندازه میکند شب و روز را. الله اندازه میکند امو شب و روزی که در او عبادت صورت گرفته. علم، دانست الله جل جلاله، ان لن تحصوه، که تو پورا کرده نمیتوانی آن را، تو پورا کرده نمیتوانی آن را که همیشه شب و قیام لیل بوده باشی، روز به دعوت کاملا مصروف بکنی. بنان ضرورت وجودی تو و فیزیکی تو ضرورت داره بی که در باب دعوت باید باشی. اصل هدف چی بود؟ چرا قیام لیل میاد؟ چرا تو باید نیم شب، سلس شب و حیثه اشب باید عبادت بکنی؟ تا که ظرفیت معنوی چنان بلند برود که گفته تو اثر بگذارد در جامعه و جامعه وادار شود به عمل و انقلاب. به اساس ازی که این ظرفیت تثبیت شد، بناهن علم الله دانست اللم تحسوه، که تو پورا کرده نمیتوانی آن را، یعنی مراد چی؟ که تو دعوت مستمر در روز بیتی و شب هم به الله استاده شوی. فتاب علیکم، بس برحمت بازگشت به شما، برحمت بازگشت به شما. چی رقم؟ که در وقت کم ثواب بیشتر و فیوزات بیشتر را نصیب کردنید در وقت کم. فتاب علیکم، پس برحمت الله جل و بازگشت به شما. فقرأو، پس اکنون بخوانید ما تیسر من القرآن، قدری که آسان باشد از قرآن کریم، قدری که آسان باشد از قرآن کریم. کاملا خواب نکو به یک مسلمان نمیزیبد. تو باید چی بکنی؟ به الله جل جل استاده باشی، تو باید قیام اللیل داشته باشی و از نصف کمش بکو، از ثلث کمش بکو، یک حصه اصاب شب را به الله جل جل استاده شد. و امی کم استاده شدن تو را الله به اندازه قبول میگیرد که مثل که کل شب و یا بیشتر از نصف شب استاده باشی. همین دوستای الله و بزرگای دین همشان قیام اللیل داشتن و به اساس اونمو بودنشان به الله جل جلو، نزدیک شدنشان به الله جل جلو، خداوند متعال همه چیز برش آسان کرده بود. کتابهای را تألیف کردن که ما خوانده نمیتونیم، الله شاید است که خواندهش نمیتونیم. این را خب بگذار که چه رقم قلم بود، هی کار میکرد، نوشته میکرد و تعجب انسان بکنند. از یک طرف نوشته داشتند، از یک طرف کار داشتند، از یک طرف دعوت داشتند، از یک طرف شاگرد تربیه میکردند. این کل شرایط میشد. الله جل جل ظرفیت را بر شما داده بود، در وقت کم کار بسیار بزرگ میکردند و رابطهشان با الله قوی بود. خداوند متعال مخلوقات را در خدمتشان گذاشته بود. رابطه ما با الله ضعیف است، میخوایم با مخلوق قوی بکنیم. از این خاطر کار خیر از پیش ما اول کم صورت میگیره و اگر صورت میگیره ظرفیت و وقت از پیش ما زیاد میخواهد. ولی از او در وقت کم کار بسیار بزرگ میکنند. وقتی که انسان میبیند مؤلفین بزرگوار را، تعجب انسان میکند. امام نووی رحمت الله علیه 33 یا 34 سالگی وفات کرد. در ایمی عمر جوانیش تألیفات از او رو ببین تعجب میکنی، شاگردایش رو ببین تعجب میکنی، کار عملش رو ببین تعجب میکنی. باز میفهمین که این مردم عادی مردم نبودن. علی من سیکون منکم مرضا، دانست الله جل جلاله که میباشد بعضی از شما مریض، بعضی از شما مریض میباشد. و آخرون یضربون فی الارض، و آن دیگران در سفر میکنن. و آخرون یضربون فی الارض، و آن دیگران سفر میکنند در زمین. یبتغون فضلا من الله، طلب میکنند فضل را و روزی را از الله جل جلاله. و آخرون و گروه دیگر یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله جل جلاله مبارزه میکنند. فقرأوا ما تیسر منه، پس بخوانید قدری که آسان باشد از قرآن کریم، قدری که آسان باشد قرآن کریم. امورا بخوان، مراد است که تو قیام سجده و تهجد حفظ بکن. ای که تلاوت شه بیشتر کرده نمیتونی، باک نیست، ولی اصل نماز باید حفظ شود. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. ای تو نشه که سرشفه کار شروع کنی، تمام شب چی گفت؟ بس والله صاحب ذکر کرده. صبح چی گفت؟ قرائت کرده خواب بکن. ای تو نه، و اقیم الصلاة، شب تهجد بخوان، تهجد بخوان. ببینی که ما هر کار ما سرشفه شده، ولی شورک خورده میرن، هاو هاو هاو کده میرن. نماز بخونه وطندار که قرآن ایره بر زیاد گفته. شب چی بکن؟ نماز بخون. نماز نمیخونی؟ از شروع کردی. صبحکی هم باز خواب میکنی. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. اقامه نماز گفته، یعنی با تمام شروطش. و آتو الزکات، بدهید زکات را. و اقرض الله قرضا حسنا، و قرض دهید الله جل جلاله را قرض نیکو. و الله قرض نیکو بده. قرض نیکو چیز؟ از مال حلالت بده، در جایش مصرف بکن، مطابق با شرع مصرف بکن. این را قرض نیکو میگن. ایتو نشود که یک جای اصلی ضرورت باشد تو با او کمک نمی کنی، میبینی که مادرت ضرورت به پول داره تو که تو کمک نمی کنی، خواهر ضرورت به پول داره با او نمی کنی، برادر ضرورت داره با او نمی کنی، باز میری این یک ولایت دیگر، در جایش مصرف بکن. یک رفیق تو که به خانوادت مصرف میکنی، دو ثواب را الله برات میدهد، هم از صله رحمت و همی که در جایش مصرف کردی. این کار را باید بکنی. و ما تقدمو لانفسکم، و آنچه که پیش میفرستید برای خود من خیرین از نیکی، تجدوه عند الله، خامخا میابید آن را نزد الله جل جلاله، هو خیرن. امی فرستادن انتان از ما اعمال نیکو بهتر است و اعظم و اعظم اجرن و بزرگتر از روی ثواب. هر چی که پیش از خود مفرستی او برات بهتر است و اعظم اجرن و بزرگتر از روی ثواب. پس معنا چی شد؟ یک نفری سفیر است بچه ما که مردم باز فلانه ای قپای سر پشتم از قاد که خوب و از این قفلانه که خوب و از فلانه که بدبخت. قرآن برات میگه که در دست خودت انفاق بکی، این بزرگتر اجر داره. بعد که مردی خدا کنه که نه کسی پشت اسقاط بکنه و نه دوره، در زندگی خود همی کارا بکن، این ثواب بیشتر برات داره. خوب امی است از دست خودت است. در وقت زندگی هیچ آرام ششتگی است واسه که اینه که پیسه والا سایی به اسقاطش نگاه کردیم بچه هایشان اون بس قدر نمرده بس میگه اینه قشتای بیمیشه اینه قشتیم او برسه از برای خدا پشت سر که مرد هیچ چیز نکو، در زندگی کوشش بکو که پدرت حمایت بکنی، پشت سر مرگتی به در نمیخورد، در زندگی کوشش بکو پدرت بکو پدر جان از کی قرضدار هستی که این امیال برد بتون خودت بته به دستش، پدر جان چقدر روزه قرضدار هستی، چقدر نماز قرضدار هستی، چقدر اعمال نیکو کم کردی، ما فرزند در خدمت هستم این امیال خود خلاص بکو، این امیال خود خلاص بکو، اینی کارا برش بکنی. یعنی به دست خود مسئولیت خود را انسان باید ادا بکنه. چرا؟ و اعظم اجرا، بزرگتر از روی ثواب همیست که به دست خودت بدی. و استغفر الله، هیچ گمان نمیتونیم که حقوق الله را رعایت بکنیم، به احکام الله واقعا متمسک باشیم، بنان گناه میکنیم. و استغفر الله و آمرزش بخواهید از الله جل جلاله، ان الله غفور رحیم، یقینا الله جل جلاله بخشاینده مهربان است.